جو ارشاد بتائیے، دانتوں میں بوٹی پھنس جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دانتوں میں اگر بوٹی پھنس جائے تو اس بوٹی کو نکالنا ہوگا. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ شریف جلد اول کی صفحہ نمبر 612 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو کچھ پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں داخل ہوتا ہے. اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے، کوئی بھی چیز اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں. چنانچہ فرماتے ہیں بیہقی نے شعب میں، دائلمی نے مسند الفردوس میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح روایت کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی. اور تبارانی کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں. اور اس باب میں ابن مبارک نے الزہد میں ابو عبد الرحمن سولامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیے، یہ اسناد اعلی حضرت بیان فرمائی. بہرحال یہ کہ منہ میں نہ بوٹی ہو، نہ روٹی ہو، نہ چاول ہو، نہ غذا کا کوئی ذرہ دانتوں میں پھنسا ہوا ہو، اگر پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکال دیا جائے. کھانے کے بعد خلال کرنا سنت ہے. اب خلال میں بھی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آج کل جو خلال بازار میں ٹوتھ پکس آتے ہیں لکڑی کے، اس سے خلال ہو نہیں پاتا. یہ عام طور پہ موٹے موٹے ہوتے ہیں، جو سستے والے خلال ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہیں. اس طرح میں اس کو بانٹتے رہتے، مجھے بھی دیتے ہیں، میں بھی ان کا دل رکھنے کے لیے دانتوں پر بازو کا ٹچ کر لیتا ہوں، تو خلال ہو نہیں پاتا. اچھا بہتر تو یہ کہ وہ نیم کی لکڑی کا خلال ہو سینکو، اب یہ بھی کہاں سے مہیا کی جائے. یا پھر ایک صورت، چٹائی، وہ چٹائی جو میت کے لیے بچھاتے ہیں، سونے کے لیے بھی وہ چٹائی ہونی چاہیے تاکہ موت کی یاد بھی آتی رہے. چٹائی، اس چٹائی کا جو تنکا ہوتا ہے یا پٹی ہوتی ہے، اس کو بلیڈ سے کاٹ کر آپ حسب ضرورت باریک باریک خلال بنا سکتے ہیں، اور بہترین خلال ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے. حسب ضرورت دھاگے سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے، دھاگے والے ٹوتھ پکس بھی آتے ہیں پلاسٹک کے، یہ میڈیکل اسٹوروں پہ غالباً مل جاتے ہوں گے، مگر یہ دھاگے سے یا دھاگے والے ٹوتھ پکس سے خلال کرنے کی پہلے تربیت لینی پڑے گی، ہر ایک سے نکلتے نہیں ہوں، سیکھنا پڑتا ہے. اور روزہ ہو تو رنگین دھاگا اگر ہے اور رنگ کچا ہے تو پھر روزے کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اتنا رنگ منہ میں جمع ہو گیا کہ حلق میں نیچے اتر گیا، تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. ایک اور بھی چیز آتی ہے دانتوں کی کریدنی, یہ سٹینلیس سٹیل کی ہوتی ہے اور یہ وہاں ملے گی جہاں انسٹرومینٹس ملتے ہیں آپریشن کے آلات وغیرہ, تو یہ ڈینٹسٹوں کا آلہ ہے. میں نے تو یہ رکھے ہوئے اپنے, کیونکہ ایک دو جگہ ایسی ہے کہ وہاں بوٹی پھنس جاتی ہے, تنکوں سے بھی نہیں نکلتی, تو وہ ضرورتاً اس سے نکل آتی ہے. لیکن اس کو استعمال کرنے کا بھی ڈھنگ چاہیے اور اس کا طبی اصول یہ کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو اسٹرلائز کر لیا جائے, یعنی کہ گرم پانی میں ابال لیا جائے تاکہ جراثیم اس کے مر جائے. اگر ویسے ہی آپ نے اس کو استعمال کیا اور زخم لگ گیا تو سیپٹک اگر ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی, پک گیا سڑ گیا تو بھی مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ اس آلے کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے اور پہلے خوب پریکٹس کرنی پڑے گی سنبھل سنبھل کے. آپ نے اگر جلد بازی میں کیا تو اگر مسوڑے میں زخم آ گیا تو تکلیف ہو سکتی ہے. المختصر کسی طرح بھی جو ذرات دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا, اس کے بغیر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے فرشتوں کو, اپنے ابھی روایات سنی کہ سخت اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.